สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีประสบการณ์หลอนที่พี่นานาจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานเขียนของคุณกฤตตานนท์ผู้รังสรรค์เรื่องราวชวนหลอนลุ้นระทึกไม่ว่าจะเป็นที่หยดสมิงเขาขวางและอีกมากมายที่ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านกันได้ที่กระทู้พันทิป Rhythm in the Air และสำหรับฉบับนิยายสมิงเขาขวางตอนนี้ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวหลังจากที่พี่นานาได้เคยนำมาเล่าให้ฟังกันไปแล้วและฉบับนิยายคุณกฤตตานนท์ก็ได้นำไปรีโนเวทเพิ่มเติมใหม่ให้เร้าใจขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะใครที่อยากรู้บทสรุปที่แท้จริงซึ่งไม่เหมือนฉบับเก่าที่เคยแต่งไว้หนังสือเริ่มวางขายที่งานมหกรรมนิยายนานาชาติ3ย่านมิตรทาวน์นะคะหรือถ้าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็คลิกลิงก์ที่พี่นานาลงไว้ในรายละเอียดคลิปได้เลยจ้าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวิญญาณคือความทรงจำที่ตกค้างทุกคนเคยได้ยินเรื่องของคนที่เสียชีวิตกันมาค่อนข้างจะเยอะเนอะไม่ว่าจะเสียชีวิตในบ้านก็จะได้ยินว่าเขายังคงวนเวียนอยู่ในบ้านและทำสิ่งเดิมๆที่เขาทำเป็นประจำหรือเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเขาก็จะวนเวียนอยู่กับสถานที่นั้นๆแต่เรื่องราวของโกชิงผู้หญิงอายุ70ตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีสามีในวันหนึ่งที่เธอเสียชีวิตทุกคนคิดว่าเธอจะกลับมาที่บ้านของเธอเหมือนกับเรื่องราวที่เราเคยได้ยินกันมาไหมคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังวิญญาณอาโกพร้อมๆกันเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนน้องคนหนึ่งชื่อวาเล่าเรื่องชวนขนลุกเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชื่อชิงสรรพนามที่ลูกหลานแกเรียกก็มีหลากหลายแต่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เรียกว่าโกชิงอาโกแกอายุเกือบ70เป็นผู้หญิงรูปร่างเล็กผิวขาวซีดอย่างคนจีนทั่วไปรักสวยรักงามชอบแต่งหน้าเขียนคิ้วเข้มๆทาปากแดงๆและที่สำคัญคือชอบย้อมผมให้ดำอยู่เสมอถึงไม่ร่ำรวยมากแต่ก็ไม่ขัดสนมีกินมีใช้สบายจนแก่เฒ่าโกชิงไม่มีสามีไม่มีลูกมีแค่เจ๊หมวยเป็นญาติห่างๆควบตำแหน่งแม่บ้านอยู่ด้วยกันมาเฉียด20ปีรับผิดชอบเรื่องอาหารการกินดูแลความเรียบร้อยทั่วไปบ้านโกชิงเป็นตึกแถวสูง3ชั้นติดกันหลายคูหานอกจากบ้านที่อาศัยโกชิงยังซื้อห้องไว้ตั้งแต่ตึกเพิ่งสร้างใหม่ๆแต่เพิ่งมาปล่อยให้เช่าจริงๆจังๆเมื่อไม่กี่ปีก่อนห้องแรกอยู่ติดกันคนเช่าชื่อพี่นงเป็นซิงเกิลมัมอีกห้องอยู่ฝั่งตรงข้ามมีอาม่าแก่ๆเช่าอยู่กับลูกสาวเด็กแถวนั้นรวมทั้งลูกชายพี่นงไม่ค่อยชอบโกชิงเท่าไหร่เพราะแกเป็นคนดุปากร้ายและจะโกรธมากถ้ามีเด็กมาวิ่งเล่นเจี๊ยวจ้าวหน้าบ้านบางครั้งแกตามไปต่อว่าพ่อแม่เด็กเลยก็มีหนักสุดถึงกับเอาไม้หวดปี๊บไล่ดังลั่นซอยโกชิงชอบหมกตัวอยู่แต่ในบ้านฟังเพลงจีนเก่าๆคนแถวนั้นจะเจอแกแค่ช่วงเช้ามืดและตอนเย็นเพราะอาโกมักเดินออกกำลังกายไปมาอยู่ตรงถนนหน้าบ้านกลางวันแกก็นอนพักผ่อนทุกคนแถวนั้นรวมถึงพี่นงจะคุ้นเคยดีเพราะอาโกมีเอกลักษณ์ส่วนตัวคือแกชอบเดินซอยเท้าแถมรองเท้าที่ใส่เป็นพื้นแข็งเวลาเดินก็จะดังแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กเรื่องเริ่มวันที่เจ๊หมวยกลับบ้านต่างจังหวัดจูลูกพี่ลูกน้องวาหลานสาวโกชิงจะมาอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าเจ๊หมวยจะกลับวันนั้นเป็นวันหยุดเด็กๆก็วิ่งเล่นเสียงดังพี่นงก็ดุลูกชายกับเพื่อนๆอย่าไปเล่นเสียงดังหน้าบ้านอาโกวิ่งสักพักก็ลามไปถึงหน้าบ้านโกชิงโวกเวกตามประสาเด็ก แต่น่าแปลกวันนั้นอากโกไม่ออกมาดุเด็กๆ เหมือนทุกครั้งพี่นงก็สงสัยตะหงิดตะหงิดถ้าเป็นปกติป่านนี้ออกมาแวดแวดลั่นไปสามบ้านแปดบ้านแล้วแต่วันนี้บ้านอากโกเงียบสนิทช่วงเย็นหลังจากกลับมาจากซื้อของพี่นงชะโงกดูข้างบ้านยังปิดเงียบแต่พอเดินเข้าบ้านยังได้ยินโกชิงเดินออกกำลังกายอยู่ก็เบาใจคืนนั้นกว่าจูจะมาถึงบ้านก็เกือบสองทุ่มแปลกใจเพราะบ้านญาติมืดสนิทแต่ได้ยินเสียงเพลงจีนงิ้วดังแว่วอยู่ในบ้านคิดว่าอาโกคงเข้านอนไปแล้วแต่ความแปลกใจค่อยๆเปลี่ยนเป็นกังวลเมื่อเห็นว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกผลักประตูเข้าไปด้านในมืดสนิทสิ่งเดียวที่สะดุดตาคือแสงไฟแดงๆจากโคมตีจูเอี้ยติดตีจูเอี้ยเป็นบันไดขึ้นชั้นสองขณะจูกำลังเดินไปเปิดสวิตช์ไฟเหมือนมีอะไรเคลื่อนผ่านโคมไฟไอ้เรื่องสะดุ้งก็มีอยู่บ้างแต่ห่วงญาติมากกว่าหลังไฟติดคิดจะตะโกนเรียกก็กลัวว่าอาโกหลับไปแล้วแกจะดุแย่คืนไปปลุกส่งเดชจะโดนเอ็ดเอาจูเลยจำใจเดินไปดูในห้องนอนของโกชิงเปิดประตูเสียงยังดันไม่ทันจบหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะเห็นอาโกนอนคว่ำอยู่กับพื้นดูอาการไม่ค่อยดีตาปรือค้างตัวแข็งปากซีดจูรีบโทรเรียกรถพยาบาลโทรบอกญาติโทรหาวาสุดท้ายโทรบอกเจ๊หมวยเมื่อรถพยาบาลมาถึงจึงรู้ว่าโกชิงเสียชีวิตไปหลายชั่วโมงแล้วเจ๊หมวยก็ตกใจบอกว่าตอนออกจากบ้านโกชิงยังเดินไปเดินมาแถมสั่งให้ล็อกประตูให้เรียบร้อยด้วยจูยืนฟังเงียบๆหน้าเหวอไปเหมือนกันเพราะตอนกลับมาถึงประตูบ้านมันก็ไม่ได้ล็อกเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพศพคร่าวๆสรุปว่าโกชิงน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนเที่ยงคราวนี้คนแปลกใจไม่ใช่ญาติแต่เป็นเพื่อนบ้านพี่นงหูฝาดหรือเปล่าไม่รู้ล่ะแต่ช่วงโผล่เพลผีตากผ้าอ้อมเธอได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กเหมือนโกชิงเดินออกกำลังกายเนื่องจากอาโกไม่มีสามีและลูกญาติญาติจึงต้องช่วยกันจัดงานศพโกชิงเคยบอกไว้นานแล้วว่าไม่ทำห่วงซุยให้ไปฝังในวัดจีนช่วงรอผลจูวากับญาติญาติจึงมานอนค้างที่บ้านโกชิงชั่วคราวเพื่อช่วยงานศพนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวชวนขนลุกบ้านอาโกมี3ชั้นชั้นล่างเป็นห้องนอนของอาโกและใช้ทำกิจกรรมอื่นๆชั้น2มีห้องนอนอีก1ห้องส่วนชั้น3ใช้เป็นที่เก็บของคืนแรกญาติ6คนรวมจูกับวามานอนที่บ้านโกชิงจูกับญาติผู้หญิงอีกคนนอนด้วยกันบนชั้น2ส่วนวากับญาติที่เหลือนอนรวมกันชั้นล่างกลุ่มผู้ชายคุยกันเกือบเที่ยงคืนจึงแยกย้ายเข้านอนญาติอาวุโสสุดได้นอนบนต่างไม้ที่เหลือนอนโซฟาบ้างนอนพื้นบ้างปิดไฟเสร็จสับก็แยกย้ายมุมใครมุมมันหลับไปได้สักพักวาเป็นคนแรกที่รู้สึกตัวบอกไม่ถูกว่าฝันหรือเปล่าวาได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กดังอยู่หน้าบ้านทิศทางของเสียงเหมือนกำลังเดินใกล้เข้ามาวาเลยลุกขึ้นนั่งหันไปมองประตูปรากฏว่าประตูที่ควรปิดมันเปิดอ้าจนสุดรับแสงนีออนจากไฟสาธารณะสาดเข้ามาพร้อมเงาดำๆเหมือนมีคนยืนขวางอยู่ด้านนอกประตูเจอแบบนี้ถึงกับอึ้งกำลังจะเอื้อมมือไปสะกิดญาติอีกคนชื่อพี่เต้ยชั่วแวบเดียวดันได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กคราวนี้ไม่ได้ดังมาจากนอกบ้านแต่ดังมาจากในตัวบ้านที่ผีกว่าพอหันไปมองประตูประตูยังอ้าอยู่แต่เงาหายไปแล้วเสียงดังมาจากแถวๆบันไดเหมือนคนกำลังเดินขึ้นเหล่าเต็งหรือก็คือชั้นบนวานั่งตัวเกรงอยู่นานรอจนเสียงเงียบ ก็รีบลุกไปเปิดไฟแล้วปลุกญาติทุกคนตื่นขึ้นมาก็งงเหมือนกันเพราะว่าประตูหน้าบ้านเปิดค้างอยู่จริงๆคนอาวุโสสุดก็บ่นว่าเด็กๆลืมปิดประตูวาจึงชวนพี่เต้ยเดินขึ้นไปดูชั้น2ก็ไม่เจออะไรทุกอย่างปกติตัดสินใจเดินต่อขึ้นไปชั้น3ชั้นนี้ล่ะไม่ธรรมดาเพราะใช้เป็นที่เก็บของเก็บรูปภาพเก่าๆมีข้าวของวางอยู่เต็มไปหมดอยากย่ายเกาะไปทั่วไฟก็เสียเพราะไม่ค่อยมีคนขึ้นมาแต่มีสิ่งหนึ่งเหมือนกับชั้นล่างคือประตูมันเปิดอ้าอยู่พี่เต้ยก็บอกว่าหูฝาดให้ลงไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้งานยุ่งว่าจึงเดินไปปิดประตูลงกลอนแล้วตามลงไปวันต่อมาโรงพยาบาลติดต่อให้ไปรับศพเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปิดบ้านปิดไฟเสร็จก็แยกกันเป็น2ทีมไปโรงพยาบาลกับไปวัดแต่เกิดปัญหาเล็กน้อยเพราะวัดจีนที่ตั้งใจใช้จัดงานศาลาไม่ว่างคุยได้ความว่าอีก2วันถึงจะออกศพญาติๆเลยจำใจฝากศพอาโกไว้ที่โรงพยาบาลชั่วคราวเช่นเดียวกับทุกคนต้องนอนที่บ้านโกชิงต่อหลังแยกย้ายญาติที่ล่วงหน้ามาก่อนโทรถามจูใกล้จะถึงหรือยังจะได้ออกไปกินข้าวพร้อมกันแต่จูซึ่งมารถคันเดียวกันกับวายังอยู่อีกไกลเลยบอกให้ทุกคนไปกินกันก่อนพอทั้งสองกลับถึงบ้านเห็นคนยืนจับกลุ่มซุบซิบกันอยู่ก็ทักทายตามมารยาทพี่นงเห็นก็ลากแขนวาให้เข้ามาใกล้ๆแล้วบอกให้ยืนเงียบๆพูดไม่ทันจบดีแกกับคนอื่นก็รีบกลับเข้าบ้านกันหมดว่ากับจูก็งงก็เดินเข้าไปจะเปิดประตูแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆจูชะงักยืนอึ้งเพราะได้ยินเสียงเพลงงิ้วจีนดังอยู่ในบ้านคือฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่จูเหมาเอาเองมันต้องเป็นอัลบั้มเดียวกับที่ได้ยินเมื่อวานแน่ๆแต่คนฟังคนเดียวกับเมื่อวานหรือเปล่าไม่กล้าคิดว่าสิไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาก็บ่นๆใครวะไม่ยอมปิดเทปพอเปิดประตูเข้าไปในบ้านสิ่งแรกที่เด่นสะดุดตาคือโคมแดงตรงตีจูเอี้ยอีกแล้วจูขนลุกพรึบเฮ้ยก่อนออกปิดหมดแล้วนี่วาจูก็แง้วแง้วบอกว่าวาก็บอกว่าญาติสักคนที่กลับมาอาจเปิดทิ้งไว้ก่อนออกไปกินข้าวก็ได้มั้งมันเป็นธรรมเนียมหรือเปล่าเด็กรุ่นหลังๆไม่รู้เรื่องอย่าเพ้อเจ้อนะแล้วก็บอกให้จูรออยู่ข้างล่างส่วนตัววาจะขึ้นไปปิดเทปซึ่งเสียงดังมาจากชั้นบนวาไม่ได้รู้เลยว่ากำลังขึ้นไปเจอกับอะไรก้าวแรกๆนี่ชิลมากแต่พอไปเจอกับความมืดบนเหล่าเต็งแทบถอยหลังกลับเพราะจากที่ไม่คิดอะไรเริ่มระลึกถึงญาติที่เพิ่งเสียขึ้นมาเฉยๆบวกกับเหตุการณ์เมื่อคืนขาเริ่มหนักขึ้นมาซะงั้นเปิดไฟมองหาต้นเสียงเครื่องเล่นเทปคู่ใจของอาโกในห้องนอกห้องก็ไม่มีเสียงมันดังอยู่สูงขึ้นไปอีกคิดในใจใครอุตริเอาเทปขึ้นไปฟังข้างบนวะไม่ได้สังเกตจูที่ยืนหน้าเสียอยู่ตรงชานพักชั้นหนึ่งทีนี้พอวากำลังจะขึ้นไปจำได้ว่าไฟชั้น3เสียข้าวของเกะกะไปหมดเท่านั้นไม่พอมีรูปเก่าๆแตะเต็มข้างฝาในที่สุดก็เสียงอ่อยเรียกให้จูตามขึ้นมาเป็นเพื่อนแต่จูก็ยอมขึ้นมาถึงแค่ชานพักชั้น2จากนั้นใช้ไฟมือถือส่องแทนไฟฉายเมื่อเท้าเหยียบพื้นชั้น3วาใจหายวาบเพราะประตูตรงระเบียงเปิดทิ้งไว้อีกแล้วแต่ที่พิเศษกว่าเมื่อคืนคือมีเครื่องเล่นเทปวางอยู่ข้างๆคือถ้านั่งชมงิ้วตามงานมหรสพอยู่คงไม่รู้สึกอะไรแต่พอฟังเสียงงิ้วจีนในบรรยากาศมืดๆทึมๆทั้งสองคนแทบอยากวิ่งกลับลงไปข้างล่างว่าค่อยๆย่องฝ่าความมืด ผ่านข้าวของเครื่องใช้เก่าๆที่สุมๆกันอยู่ไม่กล้าหันไปมองรูปคือมีความรู้สึกว่าถ้าจ้องรูปดวงตาของคนในรูปก็จะจ้องกลับเคยเป็นกันใช่ไหมใจก็เต้นตุบตับกลัวอะไรจะโผล่ออกมามองผ่านประตูไปอีกฝั่งถนนเห็นเสาไฟฟ้าหลังเสาไฟฟ้าเป็นตึกแถวที่อาโกปล่อยเช่าแต่พอถึงประตูก้มลงไปจะปิดเทปดันเป็นจังหวะนรกเพราะมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กดังอยู่โคตรจะใกล้คาดว่าดังมาจากซักมุมบนชั้นสามนี่แหละคนงี้ลุกตั้งแต่ขายันคอชั่วโมงนั้นไม่สนใจว่าจะเป็นเสียงหนูจิ้งจกหรืออะไรที่สยองกว่านั้นจูกลับหลังวิ่งเพ่นไปก่อนเลยแต่ตัววานี่สิยืนชิดผนังติดระเบียงห่างจากบันไดหลายเมตรขณะกำลังด่าญาติผู้น้องว่าเอาตัวรอดสายตาก็มองไปสุดห้องอีกฝั่งฝั่งติดบันไดแสงจากโทรศัพท์สว่างไม่มากแต่ก็พอให้เห็นอะไรรางๆขาวๆซีดๆรูปร่างคล้ายคนเวลาให้ตกใจยังไม่มีเกิดเสียงแก๊กแก๊กแก๊กดังขึ้นมาอีกคือถ้ายืนฟังต่อก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงล่ะวิ่งถลาพรวดเดียวถึงบันไดแล้วลงไปชั้นสองด้วยการกระโดดแค่2 ครั้ง 2 ครั้งจริงๆนะครั้งละ 5-6 ขั้นบันไดล้มหัวทิ่มก็ไม่รู้สึกเจ็บแล้วตอนนี้กลัวมากกว่าล้นลานลงไปชั้นล่างชนโครมกับตีจูเอี้ยรีบยกมือไหว้แล้ววิ่งออกไปตั้งหลักนอกบ้านเจอจูยืนหอบอยู่กลางถนนวาใส่เป็นชุดหาว่าทิ้งเอาตัวรอดจูก็พึมพำคำถามเดิมๆวาชัยโกไหมใช่โกไหมวาก็ไม่รู้จะตอบยังไงตอนนั้นใครจะไปกล้าดูเป็นรูปที่ติดข้างฝาหรือเป็นอย่างอื่นเห็นแวบเดียวก็เพ่นป่าราบแล้วสองหลานยืนเถียงกันสักพักพี่นงบ้านข้างๆก็ย่องเดินออกมาเหมือนกับรู้คิวก็ถามว่ามีอะไรแต่ทั้งคู่ก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกบอกไปว่าตกใจเพราะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างบนชั้นสามเหมือนเห็นเงาคนด้วยพี่นงนิ่งไปพักหนึ่งแกเดินหายเข้าไปในบ้านกลับมาพร้อมไฟฉายอันใหญ่ยื่นให้วาอะเผื่อต้องใช้วาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาเพราะไม่ขึ้นไปแล้วอะไรทำนองนั้นพี่นงเลยบอกว่าต้องดูนะเผื่อเป็นโจรแถวนี้ขโมยเยอะสองหลานก็บอกรอญาติดีกว่าไม่กล้าขึ้นไปพี่นงไม่ยอมแพ้แกก็เดินไปหาอาม่าบ้านตรงข้ามที่เช่าห้องโกชิงซุบซิบซุบซิบอยู่ครู่ก็กลับมาบอกว่าอาม่าให้ขึ้นไปบนบ้านได้ไปดูจากฟากโน้นละกันเอาการให้เสร็จสับซะงั้นว่ากับจูก็ทำตามแผนพี่นงแบบจนใจข้ามไปฝั่งตรงข้ามสวัสดีอาม่าแล้วเดินทีละชั้นทีละชั้นไปจนถึงชั้นสามเปิดประตูไปตรงระเบียงสาดไฟฉายส่องข้ามไปว่าสะดุ้งเฮือกเพราะประตูชั้นสามบ้านโกชิงปิดอยู่สับสนไปหมดจำได้ว่าเมื่อกี้ก้มไปปิดเทปแต่ประตูไม่แน่ใจเหมือนว่าไม่ได้ปิดหรือปิดพยายามชะเง้อมองอยู่นานก็ไม่เห็นอะไรพอดีด้านล่างกลุ่มญาติขับรถกลับมาวาก็โล่งอกเดียวยกขยงขึ้นไปดูกันหมดเลยก็แล้วกันกำลังหันหลังแต่จูขวาชายเสื้อไว้ก่อนญาติผู้น้องบอกให้ดูอีกทีวาก็เอออะไรวะส่องไฟข้ามไปอีกรอบมันก็เป็นภาพอย่างเดิมกระจกขุ่นๆประตู1 บานของเก่า2-3 อย่างกระจัดเก่าเลยบ่นไปอีกรอบแล้วหันหลังจะกลับลงไปข้างล่างแต่จูก็ยังดึงไว้อีกว่าเริ่มยั่วกำลังจะด่าแต่จูชิงพูดซะก่อนอย่าเพิ่งปิดไฟว่าอึ้งกลืนน้ำลายหนึ่งเอื้อกแล้วก้าวไปชิดระเบียงมองไปฝั่งตรงข้ามอีกรอบ มันมืดสลัวก็จริงแต่แสงจากไฟสาธารณะก็พอให้เห็นอะไรรางๆวาจ้องอยู่นานแต่คราวนี้มีบางสิ่งพลุบพลุบโผล่อยู่หลังบ้านกระจกคุณๆขยี้ตาอยู่สองสามรอบชัดเลยโคมเต็งรั้งกับข้อมือคนเหมือนถูกลมหนาวทั้งทวีปซัดใส่ทั้งสองหันหน้าเข้าหากันเสร็จแล้วโกยแนบลงไปชั้นล่างทันทีละล้ำละลักบอกญาติๆว่าโกชิงโกชิงญาติก็งงว่าเป็นอะไรกันวาย้ำไปอีกรอบว่าเห็นโกชิงยืนอยู่ชั้น3เท่านั้นล่ะครางคือวงแตกพี่นงพาลูกกลับเข้าบ้านบอกสั้นๆพรุ่งนี้ค่อยเอาไฟฉายมาคืนพี่ก็ได้แล้วปิดรั้วปิดประตูตามดังปังญาติผู้ใหญ่ไม่มีใครเชื่อที่อาวุโสรองลงมาอย่างพี่เต้ยก็ขำยกใหญ่ตัดสินใจยกขยงกันขึ้นไปทั้งหมดโดยมีวารั้งท้ายเหมือนคนเยอะยิ่งอุ่นใจไฟฉายส่องวูบวาบบนชั้น3แต่เหมือนเล่นตลกไม่มีอะไรน่าสงสัยผนังฝั่งบันไดที่วาเห็นเงาคนมีแต่กองกระดาษส่วนเต็งรั้งมีแขวนอยู่ข้างกระจกจริงแต่ไม่มีใครเชื่อว่าสองหลานเห็นคนถือมันคนที่ซวยหนักคือวาเพราะนอกจากจำไม่ได้ว่าตัวเองปิดประตูหรือเปล่ายังไม่แน่ใจว่าก่อนหน้าที่ขึ้นมามันมีโคมห้อยอยู่ข้างกระจกไหมแต่แค่นั้นก็เหลือพอให้เขาถูกเอ็ดยกใหญ่ท้านเอาญาติผู้ใหญ่มาล้อเล่นวาไม่แน่ใจในเรื่องที่เจอแต่จูไม่คิดอย่างนั้นจูเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดถ้าไม่นับเจ๊หมวยจูสนิทกับโกชิงที่สุดแอคทิวิตี้ที่เห็นทั้งหมดมันอักโกของเธอชัดๆชอบฟังเพลงงิ้วจีนชอบเปิดไฟตีจูเอี้ยชอบเดินซอยเท้าดังแก๊กๆๆๆและสมัยที่สาวๆกว่านี้แกชอบขึ้นไปนั่งอ่านหนังสือบนชั้น3พอชะโงกเห็นเด็กมาเล่นหน้าบ้านก็วิ่งลงมาไล่ในที่สุดจูตัดสินใจว่าขอกลับไปนอนบ้านดีกว่าโดยมีวาอาสาไปส่งเพราะไม่กล้านอนบ้านอโกเหมือนกันระหว่างทางวาก็ถามจูพวกเราตาฝาดหรือเปล่าวะแต่จูก็นั่งเงียบไม่พูดไม่จาพอมาถึงบ้านจูวาเลยขอนอนค้างคืนที่นั่นพอเล่าให้พ่อจูซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องโกชิงฟังเขาก็เม้งแตกอีรอบเดียวกันเลยหาว่าเป็นลูกเป็นหลานทำไมเอาญาติผู้ใหญ่มาล้อเล่นจูก็เถียงอีกก็มันเห็นจริงๆพ่อจูโมโหมากบอกว่าถ้ายังไม่เลิกพูดจาแบบนี้ก็ไม่ต้องไปงานศพวาเลยต้องเป็นฝ่ายเข้าไปช่วยพูดบอกว่าจูสนิทกับโกชิงมากเลยอาจจะตาฝาดไปบ้างเจ็กอย่าไปโกรธเลยพ่อจูค่อยใจเย็นลงจูก็มองหน้าวาตาเขียวจูไม่ได้ตาฝาดไม่เชื่อคอยดูก็แล้วกันคำพูดของจูมาเพิ่มน้ำหนักเช้าวันถัดมาขณะญาติทุกคนไปเจอกันที่โรงพยาบาลเพื่อรับศพระหว่างรอรถของโรงพยาบาลพี่เต้ยก็เดินเข้ามาหาวาหน้าเสียวๆเหมือนคนอดหลับอดนอนพี่เต้ยเล่าว่าเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนแปลกมากฝันถึงโกชิงติดๆทั้งคืนรอบแรกฝันเห็นโกนั่งแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกสะดุ้งตื่นมาก็พยายามข่มตาหลับต่อหลับไปได้สักพักคราวนี้อาการครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนปวดห้องน้ำพอมองไปเห็นโคมไฟตรงตีจูเอี้ยเปิดอยู่เพ่งดูดีๆแทบหงายหลังเพราะโกชิงนั่งเอียงคออยู่ตรงบันไดในมือถือขันกับหวีเหมือนคนกำลังจะย้อมผมก็สะดุ้งตื่นอีกรอบคราวนี้นั่งทางตาไม่กล้าหลับจนถึงเช้ามืดนึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วเลยขอสักงีบที่ไหนได้ครั้งสุดท้ายพีคสุดพีเตอร์เล่าว่าฝันเห็นโกชิงยืนอยู่ปลายเท้าแล้วตะคอกใส่ อ้วไม่ไปวักไทย ว่าฟังจบก็ใบกินเลยทีนี้ลากพี่เต้ยไปเล่าให้พ่อจูฟังแต่แกก็ยังไม่เชื่อบอกว่าอย่าไปเพ้อเจ้อตามจูให้มาก แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนื่องจากญาติญาติไม่อยากรอวัดจีนจึงตกลงกันว่าจะจัดงานศพที่วัดทั่วไปแทนสวดสัก3คืนพอเป็นพิธีแล้วเผาเลยพี่เต้ยกับวามองหน้ากันขนชี้โดเดเหมือนว่าอาโกจะรู้ล่วงหน้าแต่ทั้งสองก็เป็นแค่รุ่นหลานไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรต้องตามน้ำผู้ใหญ่ลูกเดียวแต่ลึกๆแล้วก็ไม่คิดค้านหรอกเพราะจะได้จบๆกันไปเสียงคนที่ตายไปแล้วมักไม่ค่อยดังงานคืนแรกมีแขกเรือมาเยอะพอสมควรเพื่อนๆญาติญาติครอบครัวจูครอบครัววาพี่นงพี่เต้ยเจ๊หมวยและอีกเยอะแยะคนขับข้างจนดูหน้าอุ่นใจนี่ละดันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นอีกจะบอกว่าบรรยากาศน่ากลัวลมโหมหมาหอนก็จะดูละครไปแต่เอาเป็นว่ามีเรื่องให้ต้องซุบซิบกันในหมู่ญาติไปอีกหลายวันบางคนคงเคยได้ยินหรือเจอเรื่องแบบนี้มาบ้างโดยเฉพาะคนที่มางานศพช่วงท้ายๆนั่งฟังสวดอยู่แถวหลังๆพี่นงก็คือหนึ่งในนั้นขณะฟังพระสวดแกมองไปด้านหน้าง่วงๆนิดนึงเพราะทำงานหนักมาทั้งวันแต่อาการง่วงก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อเหลือบไปเห็นใครบางคนท่าทางคล้ายโกชิงนั่งพลุบพลุบโผล่ปนอยู่ในกลุ่มคนแกแทบจะหลุดกรีดออกมารีบสะกิดเป็นทอดๆให้ช่วยกันดูที่หน้าขนลุกคือไม่ใช่พี่นงคนเดียวที่เห็นมีแขกไม่น้อยกว่า3คนเห็นผู้หญิงท่าทางคล้ายโกชิงอยู่ในงานสไตล์คนช่างพูดอย่างพี่นงเก็บไม่อยู่อยู่แล้วไปเล่าต่อให้วากับจูฟังหลาน2คนหน้าเปลี่ยนสีคือตอนคนเยอะก็ไม่เท่าไหร่มีแขกจากงานข้างๆอีกนับดูมีแต่หลักร้อยแต่ไอ้ตอนดึกเข้าหน่อยคนทยอยกลับกันหมดนี่สิผู้หลักผู้ใหญ่วานให้วาจูพี่เต้ยอยู่เป็นเพื่อนเจ๊หมวยสักพักคอยไปส่งแกที่บ้านอโกประมาณว่าสวดเสร็จแล้วญาติหายหมดจะดูไม่งามอะไรเทือกนั้นเต้ยจูวามองรอบวัดเลิกลักชิบหายละคือความเคารพมีอยู่ในลูกหลานทุกคนอยู่แล้วแต่พอเกี่ยวกับผีสางวิญญาณความตายใครๆก็กลัวตอนนั้น4 ทุ่มกว่าวัดเงียบมากญาติกลับกันหมดเหลือแค่เจ๊หมวยพี่เต้ยวาจูมัคคทายกกับลูกน้องอีกคนที่คอยเฝ้าศพจูก็เล่าให้พี่เต้ยกับวาฟังว่าเพราะอะไรโกชิงถึงไม่ยอมแต่งงานและอยู่เป็นโสดและเพลงจีนที่แกเปิดฟังจึงมีแต่เพลงช้าๆเศร้าๆแกชอบแสดงกิริยาแข็งกร้าวทั้งที่ลึกๆเป็นคนอ่อนไหวแกชอบแต่งหน้าทาปากย้อมผมเพราะอยากให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอและวันว่างจะเดินออกกำลังกายเป็นประจำเวลาเดินก็จะมีเสียงให้ตายเถอะจูยังไม่ทันให้ซาวด์เอฟเฟกต์ดันมีเสียงประกอบของจริงดังมาจากหลังโรงหลานๆหันขวับไปมองแล้ววิ่งไปชวนเจ๊หมวยกลับเจ๊หมวยก็ถามว่ามีอะไรต้องสั่งคนเฝ้าศพก่อนว่ากับจูเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแถมพี่เต้ยก็เล่าความฝันให้ฟังด้วยฟังจบเจ๊หมวยไม่มีท่าทีตกใจแกเดินไปนั่งหน้าโรงจ้องรูปขาวดำข้างศพตอนนั้นคือเงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลยมีแค่เสียงใบไม้ไหวเท่านั้นหลานๆกำลังย่ามใจคงไม่มีอะไรแล้วแต่หมาทั้งวัดดันสามัคคีหอนรับกันเป็นทอดๆแล้วก็เกิดเสียงดังปังลั่นศาลาวัดเสียงเหมือนคนเอาไม้ตีปี๊บทุกคนยกเว้นเจ้หมวยวิ่งมาจับกลุ่มกันมองไปรอบๆใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักพักเจ๊หมวยเดินมาหาหน้าตาไม่ค่อยดีโกเขาไม่เคยชอบเจ๊หมวยบอกต่อว่าเมื่อกี้เข้าไปไหว้ศพอธิษฐานถึงโกชิงถ้าไม่พอใจให้ช่วยส่งสัญญาณหน่อยหลังจากนั้นไม่นานเสียงตีปี๊บก็ดังลั่นวัดหลานๆฟังจบขนลุกพรึบคือจะบอกว่าวิญญาณเข้ามาในวัดได้ด้วยแถมอยู่แถวๆนี้เนี่ยนะ จ๊หมวยเลยต้องเป็นคนโทรไปคุยกับญาติผู้ใหญ่ฝั่งโกชิงคุยกันอยู่นานแต่เหมือนเสียเวลาเปล่าเพราะญาติคนนั้นไม่ฟังไม่พอยังต่อว่าเจ๊หมวยหูเบาไปฟังเด็กรุ่นทำไมผลปรากฏศพอาโกก็ต้องตั้งที่วัดเดิมเมื่อทำอะไรไม่ได้จึงต้องแยกย้ายกันกลับจูชวนเจ๊หมวยให้มานอนด้วยกันเพราะไม่อยากจะให้ไปอยู่บ้านอาโกคนเดียวแต่เจ๊หมวยบอกว่าไม่เป็นไรตื้อกันอยู่สักพักมือถือเจ๊หมวยก็ดังอีกรอบปลายสายเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เจ๊หมวยเพิ่งโทรหาเมื่อตะกี้ญาติคนนั้นบอกว่าจะย้ายวัดกันตอนนี้คงไม่สะดวกแต่เอาเป็นว่าจะนิมนต์พระจีนมาสวดแทนละกันเจ๊หมวยได้ฟังก็ดีใจหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านคืนถัดมาเจ้าภาพนิมนต์พระจีนมาสวดคืนนี้ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นแต่ว่าสงสัยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะอาเจกที่อนุญาตให้นิมนต์พระจีนหัวแข็งยิ่งกว่าโกชิงกับพ่อจูรวมกันซะอีกทำไมเกิดยอมขึ้นมาง่ายๆมารู้เรื่องเอางานวันสุดท้ายแม่ของวาเล่าให้ฟังว่าคืนก่อนหลังจากทุกคนกลับถึงบ้านแล้วอาเจกเจอแจ็คพอตพอวางสายเจ๊หมวยที่ขอให้ย้ายวัดอาเจกไม่พอใจมากคนที่บ้านบอกให้ล้างหน้าตามสูตรคือกิ่งก้านใบทับทิมแต่ว่าด้วยความหงุดหงิดแกก็ไม่ยอมล้างเดินเข้าบ้านไปเลยนึกขึ้นได้ว่าลืมโทรศัพท์ไว้ในรถพอกลับออกมาเห็นโกชิงยืนจ้องตาเขียวปัดเจ็กแทบล้มทั้งยืนตั้งสติได้ก็รีบโทรหาเจ๊หมวยแล้วบอกให้นิมนต์พระจีนนั่นละหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีเหตุอะไรให้ต้องขนลุกขนพองกันอีกสุดท้ายศพโกชิงก็ได้ฝังในวัดจีนอย่างที่เจ้าตัวต้องการผ่านเหตุการณ์ไปหลายวันช่วงเย็นๆวากับจูแวะเข้าไปเก็บของเล็กๆน้อยๆที่บ้านโกชิงเห็นเพื่อนบ้านทุกคนรวมถึงพี่นงปิดประตูบ้านเงียบเชียบตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดีทุกคนคงกลัววิญญาณอโกยกเว้นอาม่าที่นั่งอยู่หน้าบ้านเช่าวาเลยเดินเข้าไปคุยถามอาม่าไม่กลัวเหมือนคนอื่นหรออาม่าตอบกลับ ทำไมต้องกลัวอาชิงอีปักไล่แต่ใจลีกว่าคงทั้งซอยรวมกันซะอีก ก็จบไปแล้วนะคะกับวิญญาณอโกใครมีเรื่องราวของญาติที่เสียชีวิตแล้วเขากลับมาที่บ้านแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาเลยจ้าหรือถ้าอยากจะแชร์ประสบการณ์หลอนของตัวเองก็อินบ็อกซ์เรื่องราวมาที่เพจนานาบันเทิงกันได้เลยนะคะและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ